एलिस कोचमैन, ओलंपिक हाई जंप चैंपियन। लेखक हैदर लैंग। हिंदी अनुवाद विदूषक। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एलिस कोचमैन एक युवा महिला थी, पर क्योंकि वो अश्वेत थी इसलिए ज़्यादातर गोरे लोग उससे हाथ तक नहीं मिलाते थे। लेकिन जब इंग्लैंड के राजा ने उसके गले में ओलंपिक पदक डाला तो उन्होंने एलिस को बधाई देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पोडियम पर खड़ी एलिसन जॉर्जिया ने अपने गांव के खेतों से एक लंबा रास्ता तय किया। बचपन में वो अपने गांव में नंगे पांव दौड़ती थी। रिकॉर्ड तोड़ने वाली छलांग के साथ वो 9 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी महिला बनी। यह एक अश्वेत एथलीट की प्रेरणादायक कहानी है जिसने पुरस्कार को कभी भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। शायद एलिस कोचमैन तेज दौड़ने और ऊंचा कूदने के लिए ही पैदा हुई थी। सुबह को जब वह अपनी दादी रेचल के साथ घूमने जाती तो एलिस बहुत तेज़ी से खेतों में आगे निकल जाती थी। वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदती थी। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को कूदकर पार करती थी। जब एलिस बड़ी हुई तो पापा ने उससे दौड़ना और कूदना बंद करने को कहा। 1930 के दशक में दौड़ना और कूदना लड़कियों के लिए ठीक नहीं माना जाता था। इसके अलावा एलिस को घर में बहुत सारे काम करने पड़ते थे। वह मकई की रोटी और अंडे पकाने के लिए सुबह जल्दी उठती थी। स्कूल के बाद वो कपड़े धोती थी और उन्हें सुखाने के लिए लटकाती थी। वो अपने बड़े भाइयों और बहनों के साथ खेतों में कपास और आड़ू तोड़ती थी और साथ में छोटे बच्चों की देखभाल भी करती थी। उसके बावजूद एलिस सिर्फ दौड़ने और कूदने के बारे में ही सोचती थी। इसलिए अपने सारे काम खत्म करने के बाद वो लड़कों के साथ खेल खेलती थी। लोग उसे एक पागल मूर्ख बुलाते थे। उसे पता था कि पापा उसे खेलने के लिए सज़ा देंगे, लेकिन फिर भी वो दौड़ने और कूदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आल्बनी जॉर्जिया अमेरिका में पूरे दक्षिण की तरह ही काले और गोरे लोगों के समान अधिकार नहीं थे। ज़्यादातर गोरे लोग काले लोगों से हाथ तक नहीं मिलाते थे। बसों में अश्वेत जहाँ चाहते वहाँ नहीं बैठ सकते थे और कई सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें घुसने तक की मनाही थी। ऐसा कोई पार्क या खेलने का ट्रैक नहीं था जहाँ एलिस दौड़ने और कूदने का अभ्यास कर सके, पर वो उससे रुकी नहीं। वो गंदी सड़कों पर नंगे पाँव दौड़ी। उसने ऊंचे कूदने के अभ्यास के लिए लाठी और कपड़े की एक जुगाड़ बनाई। एलिस इतनी ऊंचा कूदती थी कि वो कपास के खेतों के ऊपर एक चिड़िया जैसी लगती थी। जब एलिस 7वीं कक्षा में थी तो हाई स्कूल के स्पोर्ट्स कोच का उसकी प्रतिभा पर ध्यान गया। उन्होंने एलिस के माता पिता को आश्वस्त किया कि वे टीम के साथ एलिस को अलबामा की प्रसिद्ध टस्कीगी रिले में जाने दें। वहाँ वो देश भर के चोटी के काले एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। अपने जीवन में पहली बार एलिस ने आल्बनी छोड़ा। उसने पहले कभी भी ट्रैक के जूते नहीं पहने थे और न ही वो कभी एक असली हाई जंप बार पर कूदी थी। एलिस ने हाई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को पछाड़कर वहां पहला स्थान हासिल किया। एलिस ने अपनी प्रतिभा केवल रेस में रिबन जीतने के लिए ही नहीं उपयोग की। 1940 में एक रात एक बवंडर ने आल्बनी के घरों को नष्ट किया और कई लोगों को घायल किया। 2 हफ्तों तक एलिस ने एक बचाव कर्मी के रूप में काम किया। वो इतनी तेज दौड़ती थी कि जब वो दूर स्थित लोगों को खाना पहुंचाती तब भी वो गर्म होता था। फिर किसी को नहीं लगा कि एलिस पागल या मूर्ख थी। उस वर्ष टस्कीगी इंस्टीट्यूट के ट्रैक कोच ने एलिस के माता पिता की रजामंदी से एलिस से हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करवाई। टस्कीगी इंस्टीट्यूट में सभी अश्वेत छात्र थे और वो स्कूल अपनी उत्कृष्ट पढ़ाई और एथलेटिक्स के लिए मशहूर था। टस्कीगी ने एलिस को उसकी ट्यूशन फी कवर करने के लिए छात्रवृत्ति दी। अपने कमरे और खाने के पैसे चुकाने के लिए एलिस वहाँ व्यायामशाला और पूल की सफाई करती थी, मिट्टी के टेनिस कोर्ट को सपाट बनाती थी और वर्दी सिलती थी। एलिस को अपने परिवार की बहुत याद आती थी और वो उनके बारे में बहुत चिंता करती थी। गरीबी के कारण उनके लिए एलिस के संपर्क में रहना मुश्किल था। कभी कभी कोच एलिस को डाक टिकट देते थे ताकि वो घर पर पत्र लिख सके। एक बार एलिस अचानक घर गई, पर उसका परिवार एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। एलिस ने ट्रैक और फील्ड और बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा की। तब खेल और मीटिंग के लिए यात्रा करना आसान नहीं था। अधिकांश रेस्तरां और गैस स्टेशन काले लोगों की सेवा नहीं करते थे। एक बार जब एलिस ने एक चोटी के सफ़ेद धावक के खिलाफ दौड़ जीती तो स्टैंड में कुछ लोगों ने उस पर बर्फ़ फेंकी, लेकिन एलिस की गति उससे बिल्कुल धीमी नहीं हुई। ऊंची कूद 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 400 मीटर की रिले, उसने वहां सभी रेसें जीती। उसने 3 बार लगातार बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया और चैम्पियनशिप जीती। एलिस ने साबित कर दिया था कि वो देश की सबसे अच्छी हाई जंपर और सबसे तेज़ धावक थी। ओलंपिक में वो क्या कर सकती थी, दुनिया को अब वो दिखाने को तैयार थी। लेकिन वो 1944 का साल था और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया था। जब एलिस 23 वर्ष की हुई तब उसने टस्कीगी इंस्टीट्यूट के जूनियर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। फिर वो अपने घर आल्बनी चली गई। फिर वो ट्रैक को छोड़कर गंदी सड़कों पर भागती दौड़ती और ऊंची कूद का अभ्यास करती रही। आल्बनी की धूल के बावजूद एलिस लगातार ओलंपिक के सपने देखती रही। युद्ध की समाप्ति के बाद एलिस को आखिरकार एक मौका मिला। 1948 के ओलंपिक में ऊंची कूद के लिए एलिस ने क्वालिफाई किया। वैसे एलिस इससे पहले कभी ऊंची कूद की प्रतियोगिता हारी नहीं थी, लेकिन वो इस बार जीतेगी इस पर उसे शक था। वर्षों के कठिन प्रशिक्षण ने उसकी पीठ को कमज़ोर कर दिया था और अब उसके लिए कूदना काफ़ी दर्दनाक था। लेकिन इस क्षण के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया था। अपने ओलंपिक साथियों के साथ एलिस इंग्लैंड जाने के लिए पानी के जहाज़ एसएस अमेरिका पर सवार हुई। महासागर में 7 दिवसीय यात्रा के दौरान एलिस दुनिया भर के लोगों से मिली। एक रात एथलीट सभी यात्रियों के मनोरंजन के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए एलिस ने सेंट लुई ब्लूज़ नृत्य किया। लंदन में एलिस एक कॉलेज के परिसर में अन्य एथलीटों के साथ रही। वे सभी एक साथ रहते थे, काले और सफ़ेद, क्योंकि उनके सपने एक दूसरे से जुड़े हुए थे। युद्ध ने शहर का काफ़ी सत्यानाश किया था। बमबारी के कारण सड़कों पर मलबे के ढेर थे। इंग्लैंड में अधिकांश लोग भोजन की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे। एलिस और अन्य एथलीट भी अक्सर भूखे प्यासे रहते थे। इंग्लैंड की ठंड एलिस को सुइयों की तरह चुभती थी, लेकिन फिर भी एलिस दिन में कड़ा अभ्यास करती थी और जब उसे समय मिलता तब वो बस लेकर लंदन और आसपास के शहरों में घूमती थी। इंग्लैंड में एलिस बस की किसी भी सीट पर बैठ सकती थी। उसे इंग्लैंड के देहात और गाँव बहुत पसंद आए। लंदन में लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बावजूद ओलंपिक उद्घाटन समारोह शानदार रहा। एलिस ने वेम्बली स्टेडियम में अन्य एथलीटों के साथ 80-85 हज़ार दर्शकों की तालियों के साथ मार्च किया। इंग्लैंड के राजा ने ओलंपिक खेलों के आरंभ की घोषणा की और हज़ारों कबूतरों को स्टेडियम में रिहा किया गया। एलिस ने कभी भी इतने सारे पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए नहीं देखा था। एलिस को अपनी बारी के लिए 8 दिन का इंतज़ार करना पड़ा। एक एक करके उसके सभी साथी अपने अपने ट्रैक इवेंट्स हार गए। प्रत्येक नुकसान के बाद एलिस अधिक दृढ़ हुई। जो कोई भी मुझे हराएगा उसे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा, उसने सोचा। एलिस महिलाओं और ट्रैक के क्षेत्र में स्वर्ण पदक के लिए अमेरिका की आखिरी उम्मीद बची थी। उसकी सबसे कठिन प्रतियोगी ग्रेट ब्रिटेन की डोरोथी टाइलर थी। इंच इंच के लिए वे एक दूसरे से जूझती रहीं। 5 feet 3 2 by 5 inch, 5 feet 4 1 by 2 inch। लैंडिंग पिट में रेत बाहर गिर रही थी और कूदने से एलिस की पीठ में दर्द हो रहा था। 5 feet 5 1 by 3 inch। भले ही देर हो रही थी और अन्य सभी प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई थीं, लेकिन इंग्लैंड के राजा और रानी और हजारों दर्शक उसका प्रदर्शन देखने के लिए रुके थे। 5 feet 6 1 by 8 inch। अब ऊंची कूद का डंडा एलिस जितना ही ऊंचा था। उसने इससे पहले कभी किसी प्रतियोगिता में उतनी ऊंची छलांग नहीं लगाई थी। एलिस ने कूद पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने तेजी से दौड़ते हुए अपनी बाहों को पंप किया। उसने धक्का मारा और फिर ऊपर उड़ी, ऊपर और ऊपर, डंडे के भी ऊपर। उसकी छलांग ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। डोरोथी कूदी पर चूक गई, लेकिन हरेक जंपर को प्रत्येक ऊंचाई को लांघने के लिए 3 मौके मिलते हैं और डोरोथी ने अपने दूसरे प्रयास में डंडे को क्लियर किया। अधिकारियों ने बार को 5 feet 7 inch तक ऊंचा किया। एलिस कूदी पर चूकी, डोरोथी भी चूकी। 3 प्रयासों के बाद कोई भी एथलीट डंडे को क्लियर नहीं कर पाया। आगे क्या होगा यह एलिस को पता नहीं था। ओलंपिक की ऊंची कूद में बराबरी की टाई नहीं होती है। फिर उसने बोर्ड पर अपना नाम देखा, कोचमैन यूनाइटेड स्टेट्स। एलिस इसलिए जीती क्योंकि उसने अपनी पहली कोशिश में रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाई थी। 7 अगस्त 1948 को आल्बनी जॉर्जिया की एलिस कोचमैन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमरीकी महिला बनी। जब एलिस पोडियम पर चढ़ी तब हजारों लोगों ने तालियां बजाईं। उसने अपने सपने को हासिल किया। वो सपना तब शुरू हुआ था जब वो एक छोटी लड़की थी और जॉर्जिया के खेतों में नंगे पांव दौड़ती थी। इंग्लैंड के राजा ने उसे स्वर्ण पदक भेंट किया। मुझे आप पर बहुत गर्व है, उन्होंने कहा, बधाई। फिर किंग जॉर्ज 6 ने एलिस से हाथ मिलाया। एलिस कोचमैन के बारे में कुछ और। अधिकांश एथलीटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने खेल में महारत हासिल करना होती है, लेकिन एलिस कोचमैन के लिए खुद को 5 feet 6 inch की ऊंचाई के पार उछालना सबसे बड़ी बाधा नहीं थी। 1922 में जन्मी एलिस बहुत गरीब थी। वो जॉर्जिया में रहती थी जहां अश्वेत लोगों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार होता था। सार्वजनिक स्थानों पर काले लोगों के लिए प्रतिबंध थे। दक्षिणी काले बच्चों को अधिकांश संगठित खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मामले को बदतर बनाने के लिए 1930 के दशक में लड़कियों से घर के काम में मदद करने और विनम्र होने की उम्मीद थी। एलिस के पिता ने उसे भागने और कूदने के लिए कड़ी सजा दी। हालांकि एलिस मानती थी कि इन भारी चुनौतियों ने उसे दृढ़ संकल्प और दृढ़ता प्रदान की जो उसे एक सफल ओलंपिक एथलीट बनने के लिए आवश्यक थी। एक असाधारण धावक और जंपर एलिस ने ट्रैक की रानी परमाणु एलिस, ट्रैक एस और टस्कीगी फ्लैश जैसे उपनाम कमाए। शायद उसने 1940 और 1944 के ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते होते, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दोनों को रद्द कर दिया गया था। स्वर्ण पदक जीतने के बाद एलिस नायिका के रूप में अपने शहर लौटी। जॉर्जिया में किसी अश्वेत व्यक्ति के लिए उत्सव आयोजित करना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए एक विशेष पर्व का आयोजन किया गया। परेड 175 मील लंबी थी, फिर भी दक्षिण में रंग भेद कायम था। उसके स्वागत सत्कार समारोह में एलिस को भीड़ से बातचीत करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। हॉल में एक तरफ गोरे बैठे थे और दूसरी ओर अश्वेत। महापौर ने एलिस से हाथ तक नहीं मिलाया, फिर भी एलिस को कई गोरे लोगों का समर्थन मिला। उन्होंने उसे डाक के जरिए बधाई के गुमनाम उपहार भेजे। 1948 के ओलंपिक के बाद एलिस ने प्रतिस्पर्धा में भाग लेना बंद कर दिया, लेकिन वो अन्य अच्छे काम करती रही। उसने आल्बनी स्टेट कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की। वो एक सामुदायिक स्वयंसेवक, एक माँ, एक शिक्षक और एक कोच बन गई। वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट का समर्थन करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी जब कोका कोला ने उसे अपने इश्तहारों में दिखाया। उसे 8 हॉल ऑफ फेम की सदस्यता मिली। एलिस ने 10 सीधी अमेरिकी राष्ट्रीय आउटडोर हाई जंप चैंपियनशिप जीती, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 1998 में उन्हें अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो अफ्रीकी अमेरिकी कॉलेज शिक्षित महिलाओं द्वारा स्थापित सबसे पुराना संगठन है। एलिस ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों, कोचों और कभी कभी ऐसे लोगों को भी दिया जिन्हें वो शायद ही जानती थी। दूसरों की मदद करने के लिए उसने एलिस कोचमैन ट्रैक एंड फील्ड फाउंडेशन की स्थापना की, जो युवा एथलीटों का समर्थन करती है और पूर्व ओलंपिक एथलीटों को खेल के बाद जीवन जीने में मदद करती है। कई लोग एलिस की कहानी को नहीं जानते हैं क्योंकि उसे स्वर्ण पदक प्रसारण टेलीविज़न के शुरुआती दिनों में मिला था, लेकिन वो एलिस कोचमैन ही थी जिसने भविष्य के ओलंपिक ट्रैक सितारों जैसे विल्मा रुडोल्फ, एवलिन एशफोर्ड और जैकी जोनर कर्सी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जब स्थिति बहुत कठिन हो जाए और आपको ऐसा लगे कि आप उम्मीद छोड़ दें, तो आप उस आवाज़ को सुने जो आपसे कहती होगी, चलते रहो, रुको नहीं, हिम्मत और दृढ़ संकल्प आपको ज़रूर आगे खींचेगा। एलिस कोचमैन। 1948 के ओलंपिक के बारे में कुछ और। 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई ओलंपिक गाउन नहीं था, न ही कोई नया स्टेडियम था। वहाँ कोई भी असाधारण मनोरंजन नहीं था। लंदन अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध से खंडहर था। सड़कें बम के मलबे से ढकी थीं और भोजन, कपड़े और गैसोलीन की कमी थी। कई घरों में पानी नहीं था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद लंदन ने छोटे बजट पर एक अविस्मरणीय ओलंपिक आयोजित किया और 2 साल से कम समय में उसकी तैयारी की। लंदन में जो कुछ उपलब्ध था उन्हें उससे ही काम चलाना पड़ा। शहर का वेम्बली स्टेडियम, जो कुत्तों का रेसिंग ट्रैक था, वो एक मुख्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में बदला गया। आइस रिंक स्विमिंग पूल बन गया। एथलीट्स स्कूलों, सैन्य आवास और निजी घरों में कैंपिंग बेड पर सोते थे। कई को अपनी वर्दी खुद बनानी पड़ी और घर से अतिरिक्त भोजन लाना पड़ा। लंदन की बसों ने एथलीटों को वहाँ पहुँचाया जहाँ उन्हें जाना था। कई देशों ने इसमें मदद की। स्विट्जरलैंड ने जिम्नास्टिक उपकरण दान किए और फिनलैंड ने बास्केटबॉल के फर्श के लिए लकड़ी भेजी। आज से अलग 1948 में कई ओलंपिक एथलीट खेल में पूर्णकालिक अभ्यास नहीं करते थे, उन पर दूसरी जिम्मेदारियां भी थीं। एथलीट प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पूर्णकालिक नौकरियों से समय निकालते थे, कुछ युद्ध में भी लड़े थे। कुछ माँ और शिक्षक थे और उनमें एक संगीतज्ञ पियानो वादक था। वर्तमान ओलंपिक और उनके मेज़बान शहर के बड़े बजट होते हैं और वो वर्षों पहले से उनकी तैयारियां करते हैं। 1948 के खेल नाटकीय रूप से अलग थे। 1948 के ओलंपिक में धन का अभाव था, पर जोश, भावना, बलिदान और आशा ने उसे पूरा किया।